vamos al ataque como camellón. Como valle va, os alipemo valle, soquipe miranda, na como pe mili. Cocanangate, selangana puevo, soquipe miranda, na como pe mili. Cocanangate, se la gana nuevo. Lo cocó. Domingo se ya cae. Domingo se ya cae, motema mokita. Yaka papa e, kotonga elekiye. Ozala kake, kombo kameleyo. Bongo bayeba, ozali pe mobali. Soki pe miranda, na kombo pe mili. Kanangate, selanga na kweo, soki pe miranda, na komba pe mili. Kokanangate, selanga na kweo, banga banga ulukili kambo, komio banga yao, okomio banga ulukili kambo, komio banga yao, tata na mwana ulukili kambo, komio banga yao. Banga banga banga banga banga banga yao. Lenga lenga olukili kambo komi olenga yao. Ole pilipili komi kosua komi kobanga yao. Banga ulukili kambo komi obanga yao. Okomi obanga ulukili kambo komi obanga yao. Tata na mwana ulukili kambo komi obanga yao. Banga banga banga banga banga banga yao. Lenga lenga ulukili kambo komi olenga yao. Ole pilipili komi kosua komi kobanga yao. Kambo komi obanga yao, okomi obanga ulukili kambo komi obanga yao. Tata na mwana ulukili kambo komi obanga yao. Banga banga banga banga banga banga yao. Lenga lenga ulukili kambo komi olenga yao. Ole pilipili komi kosua komi kobanga yao. Kambo komi obanga yao, okomi obanga ulukili kambo komi obanga yao, tata na mwana ulukili kambo komi obanga yao.